أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلفه وجوههم النار وهم فيها كالحون. مخی اللہ جل جلالہ مسئلہ دے میزان داگے تذکرہ اوکڑا ننانی سبق نمخ کے دبیگانی سبق متعلق یو دو حدیث مبارک ہو رہے نو اللہ فرمائلی چې د چا تلی درنی شوی نو تلی خونے کو عامالو سر درنی و پا عامالو کی خصوصا یو عمل په حدیث د بخاری گئے چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو کلمتانی دو کلمی دی خفیفتانی علی اللسان پجب باندی اغا آسانی او حبیبتانی الی الرحمن اللہ تا محبوب دی او تلکی درنی دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ندا دا عمل اترن درنی تلا ندا ډیر ډیر وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او دیم یو حدیث د مسند احمد صحیح روایت ده پنځه عمل اغی کی نبی علیہ السلام ذکر کری پیغمبر علیہ السلام پر مل بخ بخ لحم سن موچی وی واہ واہ نعرب وی بخ با نبی علیہ السلام پر مل واہ واہ بینز عمل سب بہترین درانے دی بدل لگی نیو تن تپوسکو ماہن داسی دی پیغمبر علیہ السلام تیو پر میں اللہ پینزے سی سی زونہ دی پیغمبر علیہ السلام پر میں لا الہ الا اللہ یو واللہ اکبر دعا وسبحان اللہ درے والحمدللہ سلور والولد الصالح یتوفا فیحتسبه والدو او پینزم نمبر اغا نیک بچے دے و انسان دے چی اغا وفات شی او دا اغا پا وفات باندے دا دب لار دا ثواب امید دالا نوسا دے چی زما دا نیک بچے و خواللہ واقستو زال لابا پی زما خیرت خیستا کی نو پینزم دا نبی علیہ السلام پا میں سخ خیستا دران دی صدرانه دی دا په تلګي او یو حدیث بل چې هغه بارکه پیغمبر علی السلام فرمایلی چې داګه نبل درون شې نشتا ما من شین ازکل فی المیزان من خلق حسن نشتا دې درون شې په تلګي د خستا اخلاقونه نو خستا اخلاق انسانیت سره دام پتلکی انتہائی درون شیده نبی علیہ السلام برمیل چی تا دی نسی شید درون نشت نبس دا ٹولو کی درون شیده بار اللہ نیک عملو کافران متعلق اللہ یو خبر ذکر کردی وا چی دی زان تاوانیان کردی دنیا کی نو جہنم کی بہمیشی اس اللہ پرمائی تلفہ اجوہہم النار تلفحس وزولی بوی وجوه هم مخونو د دوی لرا النار و اور او دا یاد ساده چې دا د کافر متعلق الله فرمایي چې د اغی مخونه به اور سیزلی اچې کم مؤمنان دي نو دا اغی مخ نشي سیزلی. صحیح روایت دی باب کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت دی او روایت د مسلم دی په کتاب الایمان کې راولې پیغمبر علیہ السلام فرمایلی چې د دې امت څخه خلق هغه جنت ته د ګناه د وجه داخل شي نو جهنم به سیزی الا دارات وجودارات وجوههم. نبی علیہ السلام فرمایل دا غی د مخونو دا غیر چا پردې ته داراته مثلا بره بختو سره لاندې زنا یو وخت بل وخت دا مخ دا بارډر چلی تر دغه پورې هغه بداد جهنم اور نسیږي او بیا براو باسل شي زکه دا اور نه اثر ختمون کې څوک دی الله تعالی دې تعبیر او داس کې چې کوم مؤمنان د شفاعت لپاره دي نو مسلم کتاب الایمان کې او د غرنګي مسند احمد کې صحیح روایت سره دا خبره ثابت ده چې کوم شفاعت له جهنم ته ځي نور روباسي ناغي باندې به اور سره نه کوي دا اور دا ګرمواله دا ګوره د الله د حکم تابع مخبل دنیا کې مليدل یو عامل سره دتلم نغمات ایمه سره وظیفه ده ویږي سره د اور د ګرمایش ختمي کې اثر نه کوي الله کلام ته ناشته نماته زنه من نماته ځا متراله سره سلندر راړه کورنه او ډبې راړه چاړي راړه او ما په خپل لاس ګرم کړه هغه هغه چاړه راوغسته د الله دونه مونږ پدې ننن وینو مونږی هغه به وې او په جېب باندې کې خود شوارې ګولګي دی غدل سیو دنې به په ګوند باندې کې ولا به چې ما دا سړک وراله هغه دومره ګرم وځي ماټو خبره نه ده نو دنیا کې د الله په نومونو باندې د الله په کلام باندې د دې ګرموالي خدمت کې نو دا خو د الله مخلوق دی د الله تابع دی نو چکم مؤمنان اغه لړشي دا غي مخونه اغه بنسيزي وهم فيها كالحون وهم اودي فيها پدې جهنم کې كالحون بدشک لبوي نو جهنم کې بعد بدشک لې اودي را نګر بدشک لې وي حديث ته امام ترمذي راوړل چې دا پر شونډه هغه به بر طرف ته د سر مستورسي او دا لاندې نه شونډه چې په اور اوسه زلشي نو د دې دا وخه به دومره راکد شي چې نامته به ورسي اذن الله منا دومره به انتهایی بچکل شي او بازو روایتو کې راځي ابن کثیر یو روایت ذکر کړی چې کله ور دی اوسې دي نو د دوی دا وخت به د اډوکو نه په کوند غاړه باندې وځي نو دومره سخت ور دی د جهنم دا ور خطرناک ور دی د دې وجه احادیثو کې نبی علیہ السلام امت ته تعلیم ورکړلې چې پناه دې نه غواړې د عذاب د جهنم نه تلفه وجوههم النار وهم فيها كالحون وجہ اللہ بہت توجہ ذکر کی علم دیتا بہو ویلشی علم تکن آیاتی آینو آیاتون زمان قرآن نو تدل علیکم چپتاسو بلوستیشو حفکنتم بیہاتو کذبون ویتاسو چدک قرآن لبم مسلسل در درو نسبت کم وجب الله قران ذکر کی نو کافر منی نه مسلمان منی هوته کینی نه اور علی نه زدکی نه په معنی وباندې عمل نکی عملی طور دینا مومن اعراض ذکر کرده ورنہ قرآن سبب دے دے جہنم ندخلا سی زکا اللہ جل جلالہ بدیت سووی چی وی تاسو چی لستے بشو بتاسو باندے زما آیتون پا دنیا کے نفکن تم بیا تو کذبون تاسو با مسلسل دا اگه تکذیب کرو او اگه تب ہم درو و نسبت کرو نو چې زه د الله د کلام سره نه لګیرا ننن پرې اور کې سوځه ندی به جواب کې څه وای چې د الله د طرفه دا خبره وشي ندی دی به جواب ورکي خدای نه مخ کې یو خبره وره چې ګوره انسان ګناه دنیا کې وږي او اثر یې بیان د باندې دری وجه دا خبره یاد ساته د ګنام معمولی غوندګي مزه شیطانی مزه اغل له شي خدمت شي خو د ګنا دایمي عذاب د انسان چرته پاتې شي اخرت ته پاتې شي ندله غوندګي خوایش او دله غوند مزید پره خپل ځان د پره داسې سخترین اور اغه ندی اغه ستل بکار او خپل اخرت بربادولو اغه ندی پکار دغه ګناه به ختم شي خو دغه ګناه اغه سزا به برقرار پات شي عمل دلته شوی دی او کافرانو ته یادیږي الدا عمل دلته کړی او اثرې الته دی سزا الته بهرال قالو دی به وای جواب کې ربنا ای رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا غلبت غالب شوا په دنیا کې علینا په مونږ باندې شکوتنا بدبختی زمونږه شکاوت زمونږه وکنا قوما ظالینا او مونږه په دنیا کې قوم انداز یو قوم ظالینا خطا شوی د حقنا د حقنا مونږ ګمراو کو مونږ باندې د خپل بدبختی غلبه شو مطلب دا د بدبختۍ چې کوم عمل لې کوم عمل چې د بدبختۍ لپاره اسبابو هغه عمل په دنیا کې په مونږ باندې غالب راغلی نو هغه د بدبختۍ لپاره سبب شو بدبختی په مونږ باندې غالب شو وکنا قوما ضالینا او مونږه یو قوم گمراه ده ګوره دی آیات ته وګوره پدی آیات کې کافرانو اقرار وکړ خپل جرم اعتراف وکړ خو د اعتراف وخت تیر دی اوس اعتراف پیدا نه ورکی دغه رنګي مؤمنم کا آخرت کې بیا اعتراف کې چې دا ما کړل نو اعتراف بیا پیدا نه ورکی نن کې و انسان په خپل ګناه باندې معترف شي یا الله دا ګناه ما کړی دا نور به نه کوم توبه واسین الله بدل جرم سگی معاف کی دیل ته اعتراف وکړه دغه اعتراف هغه ته توبه وی چې انسان خپل جرم تسلیم کی چې خدای په کما دا جرم کړی دی خو نن د دې ته د جرم دا اعتراف پیدا نه ورکی بلکې الله بس وای بلکې دی بس وای الله ورپسې جواب دی ته ورکی ربنا دی بو وای خدای مو خو اعتراف وکړه نو ربنا ای رب زمونږا اخرجنا اوباس منگا پخپل پزل سرا منها دده اورنا فا این عدنا که منگا دوباره و پسیوکل شرک تا پا دنیا کی تاثرم شریک جوڑ کو فا این ظالمونا نخده یکینا منگا بیا ظالمانی دا خبره آغا بدیو کی چه خدای منگا اوسو باسی خدا عزلی بد وقتا چه کم انسان پا دی دنیا کې د کفر پا عمل باندې لڑو همیشه نو دا ازلی بدبخت دی دی که اللہ را اوباسی سورت انعام کی تیرشی ولو ردو لعادو لیمانو موانو کدی رو باسل شی ندی با بیا اک شرک پدی دنیا کی گئی خودی دا شرک پریدینا خدا دا دی یو بانه دا زان دا خکل دا پارا چی من با بیا نکو خدای پاکا من گو باسی قلق سو پیها اللہ بو فرمائی یا پا واسطه دا پرشتو یا بزاعت خود اللہ با دی سر خبر اوکی چی اخ سو پیها خوار اسے پدے کے زلیل اسے پدے کے زلیل پاتے کی گے پدے کے چپ شے پچپ کے دو دا زلت سرا ولا تکلمونی اللہ وی ما سر نن خبری مکوی ولا تکلمونی ما سر خبری مکوی پا بارد وطلو کے پا بارد تخفیب دا عذاب کے دا خبری ما سر مکوی چی دا جہنم نمونگا ہوا سا دی دیکی یو روایت محمد ابن کعب ہو رہے اللہ ما دا ایکی ذکر کرے چدا کافران با پینز پیری دی بلن کئی اللہ طرف تا پینز پیری کم دی نو یو پینزیشتا مزید بارا کی دی رابشی دی بوی ربنا امتنا اثنتینی و احییتنا اثنتینی نو داگی جواب بندی تا ملوشی ذالکم بی انہو اذا دعی اللہ وحده کفرتو دوی مچے عدب دیوی ربنا ابسرنا و سمعنا یا اللہ مگولی دل و عمری دل ندی تا جواب میں لوشی دا اللہ دی طرف فزوکو اسا کے عذاب تاسو دارا زیر اکڑے درم آواز با اغدی بیا کئی ربنا اخرنا الى اجل قریب یا اللہ مرسو کے یو نیتی تا جستا دا پیغمبران خبرو منو ستا دعوتو منو دی تا جواب میں لوشی اولم تکونو اقسام کم سوار لسم زبار تیر شروع سلورم اپیرا ربنا اخرجنا نعمل صالح یا اللہ منگو باسی جنے کاملو اللہ دا طرف پا جواب ملوشی اولم نعمر کم ما یتذکر دور عمر نو ملوشوی کہ تاسو آگی کے پن کب لو مبتان تاسو تا ملوشو او دا اخیری چگر دا دیده چکم دا دا دا جہنمیانو اخیری خبر دا دا جواب چیو تا ملوشی بیا پا دی خپلو کے لکر اسپو غفی او بیا پا دیتا دا اللہ دا طرف جواب ملوی گی نا جہنم بور پسی بنشی اگا دا خبر دا پینزم چی دی بوئی دا خبر بوگی ربنا غلبت علینا شکوتنا وکننا قوم ضالینا ربنا اخرجنا منها فین عدنا فین ظالمون دا اللہ دا طرف بوئی رشی کال اخصو فیا ولا تکلمون بس خوار اسے زلیل اسے گے پا دے گی ذلت سره دی جهنم کې اوسېږي ما سره خبرې مکوه بس د دې نه رستو به دې سره بیا خبرې نه کی ماران به لړه مانان به هغه دومره خطرناک ماران تفسیر مزاری لیکلی د دنیا ایټم بم بسی کچره دا اغین یو مار په مشرق کې پکې وای نه په مغرب کې چې کوم څه دنیا غبدا زهر دلا سوسې دومره خطرناک او کچری دا اغینا یو لڑم دنیا والی تا ٹک ورکی نو دا اگا ٹک دا وجه نبا دا طول خلق ملشی دوم را خطرناک ماران او لڑمانان اغا با پدی کا پیرانو باندی مسلط شی او بیا با دینا رستو دی که خبری کئیم ندی تا بجواب ملاوی گی نا بس دی تلفحو سزول بوی اجوهم مهن ددی النارور وهم او دی بیا بدی اور کے کالی ہونا بد شکل کی دن کی وی علم تکن آیا نو آیا تی آیا تو نظم دی تبو ورشی تتلا علیکم لستے شتا سو باندے فَكُنْتُمْ وَيْتَاسُوا بِهَا أَغِلَرَا تُكَذِّبُونَ تَكْذِيبًا كَوْ مُسَلْسَلْ دَرُوبًا گَرَلْ قَالُوا دِبَوَّائِ جواب کے رَبَّنَا اِبَّارُنْ كِيَ زَمُنْگَا غَلَبَتَ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا غَالِبْ شِهُوَ مُنْبَانْدِ شِقْوَتُنَا بَدْبَغْتِ زَمُنْگَا وکنا قوما ضالين اومغا یو قوم گمرا مسلسل ربنا ای رب زمونگا اخرجنا مونگا و باسی من آد دیورنا فا این عدنا کچر مونگا پسی اکل شرکتا فا اینا والمونا پسی اکینا المونگا بینسا پیو ظلم کون کی ویو قالا او با فرمائی اللہ تعالی اخصو پی اخوار اسے پدیور کی ولا تکلمون او ما سر خبر مکوئی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علی و صحبہ اجمعین یا اللہ سعد عبد برات نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب کی دنیا خرد رسول و سعدی یا اللہ تعالی شکر و عزاق اللہ نصیب کی یا اللہ مدبان مقام سوری کریم خدر مجھے حمد و سعدی قبر و عزاق و سعدی اللہ رضی اللہ تعالی